Det går en vind över vindens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Jag ville sjunga om Katarina till treklangsflöjter och arsymbal. Men vindens toner blir sommarsånger. Jag bara lyssnar i björklövsång. Jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodi. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrare sympati. Jag ville skriva